امام عسکری علیه السلام یه خادمی دارن، یه پیکی دارن، ابوالادیان. نامه هایی رو که برای بلاد اسلامی می نوشتن ابوالادیان می برد به این طرف و اون طرف. حضرت ابوالادیان رو خواستن و فرمودن که این نامه رو، این چند نامه رو من می نویسم، می بریم مدائن به این افرادی که میگم، منتظر میشی جوابش رو بگیری. نامه ها رو میبره، حضرت بهش فرمودن وقتی برمیگردی 15 روز بعده، اما وقتی برگشتی دیگه من در بین شما نیستم. پس حضرت عرض کرد که یا رسول الله، خب جواب نامه ها رو به کی بدم؟ فرمود به جانشینم، به نایب من. و جانشین و نایب تو کیه؟ فرمود کسی که بر من نماز بخواند، کسی که جواب نامه ها رو از تو بخواهد، کسی که راجب همیان از تو سوال بکنه. همیان کیسه است؟ راجب اون کیسه است تو، راجب اون کیسه توضیح بده. ابوالعدیان میگه من نامه ها رو بردم به مدائن، به اون کسایی که بایستی رساندم، اونها هم جواب دادم، برگشتم. فردا بود، روز 8 ربیع بود سال 260، دیدم شهر سامرا غرق در عزاست. آمدم منطقه عسکری، منطقه که محل سکونت امام عسکری علیه السلام هست، در اونجا دیدم سیاه زدند و در خانه امام باز است و جعفر کذاب برادر امام اونجا نشسته دم در. با خودم گفتم که جعفر یعنی امام شده؟ اگه جعفر امام باشه یعنی وضعیت امامت به هم خورده. جعفر عرق خوره، جعفر قماربازه، جعفر در مجالس ساز و آواز و لهو و لعبه، این که نمیتونه امام باشه. تو تعجب خودم بودم، از درون خانه آمدن جعفر رو صدا زدن که بیا بر امام نماز بخون. شبهم بیشتر شد. جعفر رفت بالا سر جنازه حضرت عسکری قرار گرفت، تا خواست تکبیرت الاحرام نماز بگه، دیدم یک آزاده 5 ساله آمدن، عواب به دوششو، صورت زیبا، خال هاشمی، با دست مبارکشون زدن به سینه عموشون، فرمودن بروید کنار که به این نماز من احق و سزاوار و شایسته هستم. خیالم راحت شد که جعفر نیست. اولین نشانه رو دیدم که آقازاده نماز بوده. نماز که تموم شد منتظر نشانه دوم بودم. حضرت برگشتن به من ابوالعدیان، فرمودن مرد بصری، نامه هایی رو که پدرم نوشته بود جوابش رو آوردی. دومین نشانه رو هم گرفتم. مون سومین نشانه، نشانه همیان بود. همیان رو نمیدونستم چی، اصلا داستان کیسه رو نمیدونستم چی. دیدم یه عده از مردم قم آمدن به شهر سامرا، گفتن ما سراغ امام عسکری رو میگیریم. و من از دار دنیا رفته بره پیش نایبش. رفتیم پیش جعفر، به جعفر گفتیم که ما یه سری نامه آوردیم و یه سری وجوهات در کیسه همیان، ولی عهدمان با امام عسکری این بود که هر وقت ما می آمدیم به امام می گفتیم که شما به ما بگو این نامه ها طرف کیه. خود امام قبل از اینکه ما نامه ها رو در بیاریم از قبل می فهمیم نامه چیه، اون نامه مال کیه، این پول چقدر، خمسه اون چقدر، خمسه اون چقدر، اینا رو می فرمود ما. تو هم باید اینا رو بگی. عصبانی شد جعفر. خب اینا هم ما علم غیب می خوام، ما که علم غیب نداریم. خادم امام از تو سرداب اومد بیرون، خادم امام 5 ساله ما از سرداب آمد بیرون، سلام به اون مردمان قوم رسوند، فرمود این نامه مال فلانی است، اون نامه مال فلانی است، اون نامه مال فلانی است، و اون کیسه همیانی که شما همراهتونه توش 1000 سکه طلاست که 10 تاش قلابیه. اینا گفتن که درسته، امام ما اون آقایی است که در سرداب قرار داره. همه شهادت دادن. عصبانی شد جعفر. به معتمد عباسی خبر دادن که اگر نجنبی کارت دست میره. نایب امام عسکری معلوم شد کیه. معتمد دستور داد که به خانه امام عسکری حمله کنن. آمدن، سربازا حمله کردن، ریختن تو خونه. ابوالعدیان میگه من کنار ایستاده بودم، دیدم که این آقازاده از خانه آمدن بیرون بدون اینکه کسی متوجه بشه. عبا رو به دوششون کشیدند و راه رو گرفتن رفتن، و این آغاز غیبت صغرا بود. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. رفت و رفت و رفت.